yetişir. Sen de bir falan yok. Terk et beni artık, yetişir. Sen de çıkar derde deva yok. Gülme mevsimi gelmiş, ne çıkar geçen ömrüm geceden, bil ki siyahtır. Sensiz geçen ömrüm geceden, bil ki siyahtır. Gülme mevsimi gelmiş, çıkar derde deva yok. Gülme mevsimi gelmiş, ne çıkar derde deva yok.